Orlen Paliwa. Kupuj bezpośrednio u autoryzowanych dystrybutorów Ekoterm. www.ekoterm.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedzielę, 19 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wszystkie wcześniaki ewakuowano ze szpitala Al-Shifa w Strefie Gazy trafią do placówki w Rafa. Są ostrzeżenia IMGW przed gołoledzią, dotyczą północnej i wschodniej części kraju. Po zmroku inauguracja świątecznych iluminacji na polach alizejskich w Paryżu. Karetki pogotowia palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca ewakuowały 31 wcześniaków ze szpitala Al-Shifa w Strefie Gazy. Operacja została przeprowadzona w porozumieniu ze Światową Organizacją Zdrowia i ONZ-em, informuje Biuro do Spraw Pomocy Humanitarnej Narodów Zjednoczonych. Dzieci oraz zajmujących się nimi 3 lekarzy i 2 pielęgniarki przewieziono na południe enklawy. Docelowo mają zostać przetransportowane do szpitala w Rafa w Egipcie, które leży na granicy z autonomią palestyńską. A wczoraj rano ze szpitala Al-Shifa ewakuowano około 2,5 tysiąca osób, przesiedlonych tam mieszkańców, pacjentów i personel. Izrael twierdzi, że Hamas wykorzystywał kompleks medyczny jako bazę wojskową. Pokój jest możliwy, nie popadajmy w rezygnację w obliczu wojny, powiedział papież w południe na placu Świętego Piotra. Franciszek wezwał do modlitwy za Ukrainę, Palestynę i Izrael. Bracia i siostry, módlmy się nadal za zamęczoną Ukrainę. Widzę tu flagi Ukrainy. Módlcie się także za mieszkańców Palestyny i Izraela. Pokój jest możliwy, potrzeba dobrej woli. Pokój jest możliwy, nie zgadzajmy się na wojnę. Wcześniej papież odprawił mszę w obchodzony dziś Światowy Dzień Ubogich. Franciszek wezwał, aby pamiętać o tych, którzy są uciskani i marginalizowani, o ofiarach wojen i uchodźcach. Sytuacja, w której PiS, największy klub parlamentarny, nie ma swoich przedstawicieli we władzach Sejmu i Senatu, nie ma nic wspólnego z zasadami demokracji, powiedział prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z tygodnikiem Sieci, której fragment opublikowano, stwierdził, że ta sytuacja świadczy o rozbieżnościach między deklaracjami padającymi w przestrzeni publicznej a praktyką. Z jednej strony słyszymy pięknie brzmiące hasła o demokracji, z drugiej realizowana jest specyficzna forma odwetu, powiedział w wywiadzie dla Sieci Andrzej Duda. Na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu posłowie nie poparli zgłoszonej przez PiS kandydatury Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu, a senatorowie odrzucili kandydaturę Marka Pęka na wicemarszałka Izby Wyższej. Instytut Meteorologii ostrzega przed opadami marznącego deszczu powodującymi gołoledź i apeluje do kierowców o ostrożność na drogach. Opady mogą występować w północnej i wschodniej części kraju, a także w górach, Beskidach i w Tatrach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do jutra, do godzin porannych. W północno-zachodniej Polsce obowiązują także ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. Synoptycy prognozują, że na Pomorzu spadnie do 10 cm śniegu. Wieczorem w Paryżu inauguracja świątecznych iluminacji na polach alizejskich. Każdego roku w wydarzeniu uczestniczą tysiące mieszkańców francuskiej stolicy. Z Paryża Stefan Folcer. W tym roku pola elizejskie zabłysną w kolorze złotym. Składające się z tysięcy energooszczędnych diod girlandy świetlne zdobią 400 platanów wzdłuż paryskiej alei. Champs-Élysées będą zamknięte dla ruchu samochodowego przez niemal cały dzień, aby paryżanie mogli tłumnie uczestniczyć w inauguracji i podziwiać iluminację. Gwiazdą tegorocznej uroczystości będzie francuski aktor Gilles Lelouch. To on włączy po raz pierwszy światełka razem z trojgiem podopiecznych Stowarzyszenia Le Petit Prince, które opiekuje się chorymi dziećmi. Obecna będzie też mer Paryża Annie Del. Podczas wieczoru odbędą się też spektakle taneczne, koncert oraz pokazy fajerwerków. Pola elizejskie oświetlone będą codziennie od godziny 17 aż do północy. Świąteczne iluminacje będzie można podziwiać aż do 7 stycznia. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Propalestyński demonstrant wtargnął na boisko podczas finału Pucharu Świata w krykiecie rozgrywanego w Ahmadabadzie w Indiach. Mężczyzna przedarł się przez ochronę, wbiegł na boisko i przerwał grę. Miał maskę w barwach palestyńskiej flagi i koszulkę z napisem „Stop bombardowaniu Palestyny”. Demonstrant został szybko złapany przez ochroniarza, a następnie wyprowadzony z obiektu, po czym gra została wznowiona. Mecz między Indiami i Australią obserwuje 132 tysiące kibiców. To był serwis Trójki.

koń, jaki jest, każdy słyszy. Kawaliada 2023 w Polskim Radiu. 16 minut po godzinie 14. My, proszę Państwa, jesteśmy na stanowisku komentatorskim. Mnie to się rzadko zdarza, ale obok mnie osoba, która dosyć często zajmuje miejsca przy stanowiskach komentatorskich, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, żeby tak opisać, gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o kawaliadę, to przed nami parkur. Parkur to jest to miejsce, gdzie odbywają się wszelkie konkurencje. Aktualnie wszystkie przeszkody zniknęły. Trwa równanie gruntu, bo przed nami zawody Grand Prix. Najwyższe przeszkody także, najwyższe emocje, jeśli chodzi o kulminację całej imprezy, która trwa przecież od czwartku. Tutaj oczywiście cały czas muzyczne atrakcje są wokół, ale może nie o nich. Darek, jeśli chodzi o to, co przed nami dzisiaj, ty dzisiaj rano byłeś także na zawodach jazdy na kucykach. Tak jest. Niezwykle interesująca, dyskusyjna. To przede wszystkim tak, to przede wszystkim chodzi o to, że to jest zupełnie inne jeździectwo niż to profesjonalne, które tutaj jest, w którym trwa walka o pieniądze, o to, aby tych sportowe konie pokazać z jak najlepszej strony. A tam na tych zawodach Kawaliada Future skaczą, ścigają się dzieci. Które, dodajmy, że czasami zaczynają jazdę konno w wieku 3 lat. Tak, tak. Wczoraj rozmawiałem z dziewczynkami, które wygrały sztafetę. Spektakularną konkurencję, która polegała na tym, że był krótki parkur złożony z 3 przeszkód. Najpierw jechała jedna, potem druga. Ta druga rzucała swój palcat trenerowi, jakiemuś VIP-owi. On biegł z łbem konia, takim zabawkowym oczywiście. Pokonywał przeszkodę. Wsiadał do samochodu terenowego, którym tu jeździł po takiej 8 po parkurze. No i to była konkurencja sztafeta Kawaliada Future. Bardzo, bardzo zabawowa, ale też wymagająca od dzieci pewnego kunsztu, no od kierowcy, tego dorosłego uczestnika sztafety również. Ale powiedzmy też szczerze, że dzieciaki mają niesamowity apetyt, że jeden z trenerów powiedział, żeby zrobiły już po całych zawodach tylko jedno okrążenie. Tak, to jest ta runda honorowa. Ale nie mogły się powstrzymać, żeby zrobić jednak więcej. Tak jest, no im trzeba przypominać tylko jedno okrążenie bardzo spokojnym galopem, a dzieciaki po prostu w ferworze, pod wielkim wpływem adrenaliny, radość z jeżdżenia galopem, taka, że po prostu gnały tutaj co tchu. A przed chwilą była taka konkurencja, jeszcze pół godziny temu, która mnie niesamowicie wzruszyła. Na razie nie rozumiem do końca tych emocji, ale to było powożenie. Powożenie, gdzie rzeczywiście, ja już wspominałem na początku naszego spotkania, że były ustawione bardzo często takie wąskie gardła z pachołków. Na tych pachołkach ustawione były żółte piłeczki. Jeżeli ten powóz się nie przecisnął, albo przynajmniej dotknął i piłka spadła, no to wtedy są naliczane punkty karne. Niesamowite tempo, niesamowita dynamika. Powiedzmy coś więcej o tych zawodach, Darek. No, oj, ja się nie będę mądrzył, bo dzisiaj w programie spotkania trzeciego stopnia spotkamy się z mistrzowską parą, rodzeństwem Weroniką i Bartłomiejem Kwiatkami, którzy no, dzielą i rządzą. No może mniej dzielą, ale rządzą na świecie. Bartłomiej był mistrzem świata, Weronika wczoraj wygrała, Bartek dzisiaj. Oboje się na zmian wymieniają, jeśli chodzi o triumfy. No, absolutny top światowy tutaj na Kawaliadzie również pokazują, co potrafią. Tutaj tym razem są zaprzęgi parokonne i to podkreślam, że w jeździectwie para to wciąż dwa, a nie kilka. W związku z czym tutaj są dwukonne zaprzęgi. Jeszcze w zeszłym roku ścigano się tutaj na powozami czterokonnymi, więc to jeszcze większe wrażenie. No i faktycznie i slalomy, i prędkość, więc to jest niesamowita konkurencja, bardzo widowiskowa. No i widać moc tych koni, przeważnie rasy śląskiej, które są takie dostojne i potężne w swoim galopie. Wspaniała sprawa. Dzisiaj także skoki, no i także to są zawody, które mają rangę 3 gwiazdek, zaliczane do Pucharu Świata. Tak, to jest eliminacja olimpijska, tak. Więc bardzo, bardzo ważny konkurs. Powiedziałeś wcześniej, że najwyższe przeszkody. Faktycznie w tych rundach tak, ale wczoraj były 1,90 m, zdaje się. 1,90 m, tak. Irlandczyk wygrał. Polka Julka Błaszczak zajęła miejsce drugie, 185 cm. Była tak szczęśliwa, że ten jej koń Ailord pokonał 185, to rekord życiowy. Coś wspaniałego. No po prostu była tak wzruszona, tak dumna ze swojego podopiecznego. 2 lata jej jeździ na Ailordzie, no i faktycznie 185 cm, ja mam 186, czyli ten koń by prawdopodobnie mnie przeskoczył i nawet by nie puknął kopytami w czoło. Proszę Państwa, my nadajemy dzisiaj z Torwaru, Państwo słuchają audycji spotkania trzeciego stopnia w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia i jesteśmy na warszawskiej Kawaliadzie. Wielu z obecnych tutaj pasję do koni pielęgnuje od kilkunastu lat. Kiedyś nauka tego typu jazdy, którą podziwiamy na Kawaliadzie, była zasadnicza, ale i bardzo rozwijająca. Dariusz Urbanowicz rozmawia z Jarosławem Idzim, który wspomina, jak kiedyś uczono jeździectwa. Powiedz mi o swoim doświadczeniu jeździeckim. Jak to wyglądało? Jak się przekonywałeś do koni? Trafiłem na bardzo dobrych trenerów. To była pani Krystyna Babirecka, trener Karwowski, trener Hajencki, nieodżałowany, nieżyjący już kawalerzysta, uczestnik wojny 1939 roku, wspaniały trener, pan Aleksander Hajencki, do którego zawsze mówiliśmy panie rotmistrzu. Stopniowali zapoznawanie się z jeździectwem. Powiem, że na pierwszych zajęciach trener uczył nas, jak spadać z konia. Od razu nam powiedziano, że aby się nauczyć jeździć konno, trzeba co najmniej 100 razy spaść z konia. Swego czasu, jako naprawdę młokos jeszcze pięciobojowy, dostałem zapewnienie, że wystartuję w zawodach juniorów z biegiem, pływaniem, strzelaniem, szermierką i jakoś jeszcze nie było problemu na tamtym etapie, no ale koń to była jeszcze cały czas zagadka, więc trener wpadł na fantastyczny pomysł, by przez 4 tygodnie w okresie poprzedzającym start na zawodach jeździć bez siodła, jeździć na tak zwany oklep. Oczywiście to nie było łatwe, tyłek bolał, ciężko było się utrzymać na koniu, zwłaszcza w galopie, w trakcie skoków, a robiliśmy wszystkie ćwiczenia, ale później po 4 tygodniach, jak trener powiedział, dobrze, dzisiaj zakładamy siodła, jak usiadłem w siodło, poczułem strzemiona pod stopami, czułem taką pewność, że wydawało mi się, że nic złego już zaskoczyć mnie nie może. Też przypomnę sobie, co mówił pan rotmistrz Aleksander Hajencki, jak wchodziliśmy rano do stajni na trening, ty jeździsz na takim i takim koniu, otwieraliśmy boks, koń stał zwrócony tyłem w stronę wejścia do boksu, my wchodziliśmy bez żadnego sygnału, pan Aleksander mówił, tak nie można, koniowi od tyłu nie można ufać, koń na stojąco może spać, jak wejdziesz, on się przebudzi, zostanie wytrącony z tego letargu, może wierzgnąć, a zatem lepiej cmoknąć, lepiej zawsze puknąć w drzwi od boksu, by przywitać się z konikiem, kostka cukru, marchewka, kawałek jabłka. Mnie uczył Jan Żółkiewski, który no też przeszedł... Był pierwszym moim trenerem. No właśnie, bo to wielka postać, jeśli chodzi o wprowadzanie pięcioboistów w ten świat jeździectwa, ale pan rotmistrz Chajęcki też bywał od czasu do czasu, no i wszyscy stawali na baczność, bo to był wielki szacunek właśnie dla jego wskazówek. On to mówił z uśmiechem, ale także szło w pięty, prawda? O tym trzeba także powiedzieć. Jeździectwo to także wspaniała, wielowiekowa, polska, mocno osadzona w naszych sercach tradycja. Te wszystkie nauki, jak się zachowywać, jak traktować konia. Ta podstawowa maksyma, że najważniejsze jest dobro konia. Nie to, co my chcemy, ale wybieramy taką drogę, która jest drogą odpowiednią, dobrą dla konia. Te wszystkie zasady, o których trzeba pamiętać, żeby wybrać słomę spod kopyt, żeby źdźbła słomy nie było w ogonie. Koń musi być wyczyszczony, koń musi być ładnie osiodłany, o głowie musi być pozapinane. To wszystko ma być na tip-top, to musi lśnić. No a te wszystkie rzeczy, o których wspominałeś ze sprawą tego, jak uczył i wychowywał nas rotmistrz Aleksander Chajęcki, to także trzeba pamiętać, że on uczył nas, żeby osoby starsze, trenera darzyć odpowiednim szacunkiem. Tam nie można było wyciągnąć ręki i powiedzieć dzień dobry panie trenerze, tylko pan Aleksander zawsze nas nauczył. Serdeczny palec na szwie od spodni. Sygnalizujesz lekkim ugięciem ręki, że jesteś gotowy do przywitania. Jak trener wyciągnie do ciebie rękę, to cieszysz się, że właśnie chciał się z tobą przywitać. I tego nigdy nie zapomnę i za to jeździectwu również jestem wdzięczny. Jarosław Idzi, dziś komentator sportów konnych, a w przeszłości pięcioboista, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk z Seulu w 1988 roku, a rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Ważna lekcja, konie mogą w boksach spać, więc dobrze jest im dać znać, że się zbliżamy cmoknięciem czy pukaniem, a potem poczęstować klap czy ogiera jakimś smakołykiem, żeby je troszkę zmiękczyć i zacząć na dobrych zasadach. Proszę o tym pamiętać. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i głupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Jeśli mnie słyszy Bóg, Program Trzeci Polskiego Radia. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Przed chwilą się ścigali, powozili, a teraz są w naszym plenerowym studiu. Weronika Kwiatek, aktualna mistrzyni w zaprzęgach parokonnych, wicemistrzyni świata w zaprzęgach jednokonnych. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bartłomiej Kwiatek, mistrz świata w zaprzęgach jednokonnych, wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski. I świata. I świata, w ogóle, nie, to w ogóle uniwersum. Najlepsi na świecie. Bartek, jak wam się podoba na kawaliadzie? Może zaczniemy od Bartka, bo Bartek po mojej prawicy. Kawaliada jest niesamowitą imprezą, wiemy o tym od lat, ponieważ jest to już chyba 10 czy 11 rok organizacji tej imprezy. Z roku na rok jest coraz lepiej, coraz fajniej i daje niesamowite emocje, z którymi zmagamy się zarówno my, nasze konie, ale przede wszystkim dajemy tą frajdę, te momenty, w których ludzie mogą poczuć powiew końskiej sierści, prędkość i piasek, który się sypie na każdym z konkursów kawaliady. Weronika. Ja jestem również pod ogromnym wrażeniem. Nie miałam przyjemności za często tutaj startować. Tak naprawdę brałam udział w kawaliadzie raz wiele lat temu. Później byłam tutaj w roli wsparcia dla mojego brata. Wiedziałam, że to są super emocje, wiedziałam, że to jest zabawa, ale teraz, kiedy sama siedzę na koźle, trzymam w dłoniach lejce i moje konie wchodzą na tą arenę, a wspaniała publiczność krzyczy, skanduje i dopinguje, to jest coś fantastycznego, dostaję skrzydeł. No właśnie, to jest tak, że czujecie tę więź z publicznością, bo czasami ma się wrażenie, że jesteście bardzo skupieni na tych zadaniach, które wykonujecie. Tutaj akurat te przeszkody, tak to nazwijmy, są gęsto ustawione, te wąskie gardła czasami są skumulowane w jednym miejscu. My oczywiście klaszczemy, cieszymy się, kiedy uda się nie zrzucić tej żółtej piłeczki, ale pytanie, co z wami? Na czym wy się skupiacie? Czy tak, że ten hype od publiczności jest dla was ważny? W teorii oczywiście wiemy, jak trenujemy w domu, technicznie przygotowujemy się do tych konkursów, ale w praktyce pamiętajmy o tym, że niezliczona ilość medali, ale my jesteśmy ciągle ludźmi. Ludźmi, którzy wjeżdżają na ten parkour i często nawet nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy z tego, ile frajdy dajemy kibicom, że jesteśmy bardzo rozpoznawalni, że ci kibice przeżywają z nami te przejazdy i to wielokrotnie wpływa, powiedzmy, in minus, ponieważ mimo tego, że jesteśmy technicznie dobrze przygotowani do danego konkursu, no to te emocje, też jestem człowiekiem, też to przeżywam i nieraz ta nutka fantazji bije się w mojej głowie technika z prawdziwym mną, czyli technicznie ktoś mówi sobie, Bartek, zwolnij, bo za chwilę tutaj nie wyjdzie. No ale ten głupszy Bartek mówi, dawaj, damy radę. No i czasami wychodzi, to jest ta brawura, to jest to ryzyko, ale myślę, że też ludzie, którzy nas oglądają, widzą to, że to nie jest konkurs ustawiany, to nie jest aktorstwo. My po prostu tacy jesteśmy sportowcami, chcemy walczyć, podejmujemy ryzyko, które czasami się udaje, czasami się nie udaje i to jest w tym sporcie najpiękniejsze. To ja się zapytam was jako rodzeństwa. Weronika, rywalizujesz ze swoim bratem. Wczoraj wygrałaś ty, dzisiaj Bartek, wczoraj on drugi, ty dzisiaj druga. I jak te... Umówili się. No właśnie, jak to jest? Podział, dobra, ja dzisiaj, ty jutro, czy jednak to jest rywalizacja? No bo patrząc na czas, który upływa bezlitośnie, liczane są karne sekundy za każdy błąd, no to jakby nie było, tutaj idzie walka na ostro, na sekundy, na setne. Tak, oczywiście walka idzie na ostro jak najbardziej. Jesteśmy rodzeństwem, współpracujemy, wszystkie nasze sukcesy doszliśmy do tego wspólnie i oddamy za siebie życie, jeśli będzie trzeba, ale w momencie, kiedy wyjeżdżamy na parkour, nie ma zmiłuj. Każdy daje z siebie wszystko. Cudownie, nie mogło to się lepiej dla nas ułożyć. Wczoraj wygrałam ja, Bartek był drugi, dzisiaj wygrał Bartek, ja jestem druga. Zawsze mamy zasadę, kwiatek ma być na czele, nieważne kto, kibicujemy sobie nawzajem, doradzamy sobie, jakby ustalamy wspólnie trasę, strategię, ale w momencie, kiedy jedziemy, każdy daje z siebie wszystko i wygrywa po prostu lepszy. Wróćmy do podstaw. Powożenie. Co to za konkurencja? Żebyśmy to naszym słuchaczom wytłumaczyli, jak to wygląda na tutejszym parkurze. No przede wszystkim mamy konia i powóz konny, czyli bryczkę. I dwie osoby na, w tym przypadku. I w przypadku zaprzęgów parokonnych dwie osoby, czyli powożący, ten co steruje i tak zwany luzak, osoba z tyłu, która balansuje na zakrętach, pomaga, żeby bryczka trzymała się podłoża, bo to jest bardzo ważne, żeby nie było wypadków. I powożenie no, tym się różni, że generalnie jest to sport dla rodzin, dla przyjaciół, ponieważ można się tym dzielić, czyli razem wsiąść na tą bryczkę. Oczywiście jest jeszcze całe zaplecze, bo przyjeżdża z nami duża ekipa, ludzie, którzy dbają o konie w stajni. Jest to naprawdę duże przedsięwzięcie, żeby to wszystko było na najwyższym poziomie. Ale powożenie tutaj w tym wydaniu to jest sport w pigułce, ponieważ mamy tu połączone dwie dyscypliny, które na normalnych, otwartych zawodach one są rozdzielone na dwa dni. Tu mamy tak zwany maraton kombinowany, czyli moc największych emocji, czyli są przeszkody maratonowe i są bramki, które pokonujemy jak najszybciej. A jakie konkurencje, Bartku, wchodzą w skład powożenia, bo to jest złożone? W otwartych konkursach jeździmy pierwszy dzień, czyli ujeżdżenie. Można to porównać do jazdy figurowej na lodzie, w którym z pamięci, jeżdżąc bryczką, troszeczkę inną, wykonujemy figury, których musimy się wcześniej nauczyć. I siedzi pięciu sędziów, którzy wystawiają nam noty. W melonikach. W melonikach, prawda? Często wystawiają nam dobre noty, czasami trochę gorsze, ale niestety jest to zawsze... A jakie to są figury? To są na przykład wolty, to są na przykład... Wolta to znaczy koło. To są na przykład kłus, który jest wolniejszy, nazwijmy to, czyli kłus zebrany, kłus wyciągnięty, czyli szybszy. Natomiast sędziowie oceniają wszystko od początku do końca, czyli wygląd tej bryczki, postawę powożącego, jakość tego przejścia, czy koń zaczyna, nie wiem, być nieregularny, czy jedziemy w dobrą stronę na tym placu, na którym mamy... samej nogi galopuje. Czystej samej nogi galopuje. Jest dużo czynników, które podlega ocenie. I drugi dzień to jest konkurs maratonu. On jest tak naprawdę najbardziej emocjonujący, ponieważ mamy połączenie tutaj z kawaliady, te przeszkody, w których są litery, w których trzeba je szybko pokonać i sprawnie. I trzeciego dnia konkurs zręczności, który sprawdza, czy konie po maratonie, po tych emocjach szybkiej jazdy w przeszkodach są w stanie się na tyle wyciszyć i na tyle precyzyjnie prowadzić przez bramki z keglami. Te pomarańczowe pachołki to są kegle z żółtymi piłeczkami. Jeżeli zrzucamy tą piłeczkę, doliczane nam są punkty karne i jakby punkty zsumowane z tych trzech dni powodują, że wyłania się zwycięzca. Natomiast konkurs kawaliady jest takim skróceniem... esencją wszystkiego. Właśnie, krótko, jak odnajdujecie się w takiej kompaktowej formie? Ogólnie problem jest jeden. W konkursach takich jak kawaliada, jeżeli spóźni się z reakcją o pół sekundy, to następuje efekt domina. Szczególnie w przeszkodach, które są bardzo ciasne, te litery są bardzo króciutko ustawione. Musisz jak najbardziej być skoncentrowany, ty, twój luzak i twoje konie, czuć bryczkę po to, żeby w odpowiednim momencie skręcić, bo jeżeli to zrobisz 2 metry za daleko, to już jesteś za daleko, czyli tracisz metry, odjeżdżasz od przeszkody, więc tracisz czas. I dlatego najtrudniejszym elementem kawaliady, po pierwsze, to są emocje, bo człowiek by chciał jechać szybko. Ludzie krzyczą, skandują twoje imię, twoje konie znają cię, identyfikują się z tobą, a ty czujesz, że jedziesz i dojeżdżasz do tej przeszkody i mówisz, kurczę, jestem za daleko od niej, już muszę kręcić szybciej. I zaczyna się, tak? Czyli znowu wracamy cały czas do tych emocji, do koncentracji, a jak tu się skoncentrować, jeżeli tysiące ludzi skandują twoje imię, wiedzą, że jesteś kwiatek, wiedzą, że potrafisz jechać szybko, no i tego oczekują. No a my oczywiście staramy się to realizować. Weronika Kwiatek i Bartłomiej Kwiatek, uczestnicy kawaliady, wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski i Świata, byli naszymi gośćmi. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciągle ten sam, od 15 już lat, pod tym samym.